NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De overheid maakt al meer dan 20 jaar te lage schattingen over de uitgaven voor asielopvang. En daarmee staan die kosten structureel te laag op de begroting. En moet het COA voortdurend noodoplossingen bedenken. Vorig jaar waren de kosten begroot op 500 miljoen euro. Het resultaat was uiteindelijk 1,5 miljard. Programmamaker, journalist en schrijver Jelle Brand Kostius is grotendeels vrijgesproken van smaad in de zaak rond tv-producent Gijs van Dam. Van Dam had aangifte gedaan van smaad nadat Brand Kostius had verteld over seksueel grensoverschrijdend gedrag, zonder overigens de naam van Van Dam te noemen. Oekraïne houdt rekening met alle scenario's bij de oorzaak van het helikopterongeluk van vanochtend. Bij de crash in Kiev kwamen 15 mensen om het leven, onder wie de minister van Binnenlandse Zaken, maar ook 3 kinderen uit een kleuterschool bij de plek waar de helikopter neerstortte. En Talon Griekspoor heeft op de Australian Open gewonnen van Botik van der Zandschulp. Hij was in Melbourne in 3 sets te sterk voor zijn trainingsmaatje. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Hendrik Ido Ambacht is de vertraging 25 minuten. Ze zijn daar bakjes kwark van de weg aan het halen. Die zijn er van een vrachtwagen gevallen. Er zijn voorlopig 2 rijstroken dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum ook al een behoorlijke file tussen Hagestein en Noorderloos. Daar heb je nu 10 minuten tijdverlies. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het programma over economie en samenleving op NPO Radio 1. Hoe voorkom je nou dat jongeren als dakloos op straat belanden? Nou, Stichting Het Bouwdepot heeft daar iets op bedacht. Manon van Hoekel van de stichting komt het zo vertellen, samen met Eden van Engelen, die de realiteit van het straatleven van dichtbij kent. Maar nu eerst de energieprijzen. Geld of je leven? Want die energieprijzen blijven maar dalen. En dat is nu ook voor het eerst terug te zien als je een nieuw contract afsluit. Tenminste bij energiemaatschappij Budget Energie. Zij bieden nieuwe klanten prijzen aan die onder het prijsplafond van het kabinet liggen. Bij ons te gast vandaag Caroline Prinsen, de CEO van Budget Energie. Goedemiddag, mevrouw Prinsen. Goedemiddag. Bent u zelf al nieuwe klant geworden bij uzelf? Nee, ik was al klant bij mezelf. Okay. En ik had een vast contract. Dus ik ben een van de gelukkigen die überhaupt nog weinig zorgen heeft. Oké. Jullie kopen als Budget energie per maand in, heb ik gelezen. Daardoor kunnen jullie nu ook als eerste gaan verlagen met die prijzen. Zelfs onder dat prijsplafond. Jullie waren ook een van de eerste trouwens die omhoog gingen. Afgelopen augustus, moeten we ook even bij zeggen. Hoezo doen jullie? Kunnen jullie dat wel per maand inkopen en doen andere energiemaatschappijen dat op een andere manier? Ja, dat is natuurlijk toch een beetje. Dat is inderdaad, elke organisatie bepaalt dat voor zichzelf. Elke organisatie zou per maand kunnen inkopen, net zo goed als wij ook per half jaar zouden kunnen inkopen. Alleen wij hebben er eigenlijk meteen, ja, dus al een jaar geleden voor gekozen om over te gaan op maandelijks inkopen bij de variabele contracten. Omdat we de risico's voor onszelf en voor klanten eigenlijk zodanig groot vonden dat we die wilden verkleinen. En dat doe je door op zo kort mogelijk op de markt te zitten, zeg maar, met je inkoop. Ja, en zijn jullie eigenlijk veel klanten kwijtgeraakt toen in augustus? Want toen waren jullie dus de eerste die echt omhoog schoten. Soms wel van 200 naar 6, 7, 800 euro, begrijp ik. Ja, dat was overigens niet de gemiddelde verhoging. Hè. Dus dat hebben we toen ook nog wel duidelijk gemaakt. De meeste klanten gingen, ik meen als ik het goed zeg uit mijn hoofd, rond de 170 euro omhoog per maand. Wat nog steeds echt veel geld is. Maar we hebben niet zo heel veel klanten zien vertrekken. Ook omdat het ook wel duidelijk was dat wij waren toen de eerste, maar het was ook wel duidelijk dat de andere energieleveranciers zouden volgen, maar met vertraging. En denkt u dat datzelfde nu gebeurt, alleen de andere kant op? Dat die andere maatschappijen ook onder dat prijsplafond gaan komen? Nou, ik hoop in ieder geval, ik ga ervan uit dat tarieven zullen dalen, ook bij de anderen, maar ook wel met vertraging. Dus ik verwacht niet dat dat op hele korte termijn gebeurt eigenlijk. Nee. En dachten jullie ook nu van, we gaan precies onder dat prijsplafond zitten, want dan kunnen we een mooie sier naar buiten maken? Nou, je kunt dat niet zo beïnvloeden. Hè. De markt is gewoon de markt. Dus het is alleen zo dat het, nou, de afgelopen dagen onder het prijsplafond zat. En we waren aan het inkopen, dus hebben we daar gebruik van kunnen maken. Maar even voor u, vandaag is de prijs alweer gestegen en zit hij alweer boven het prijsplafond als je nu zou inkopen. Weet je? Dus het is ook echt nog wel heel grillig. Ja, maar denkt u dat er een trend in zit dat we weer een beetje die normale kant op gaan, zal ik maar zeggen? De normalere kant? Onder dat prijsplafond? Ik vind dat heel ingewikkeld om te zeggen. Eigenlijk, we weten het niet. Hè? Mm. Dus ik hoop het wel. Ik hoop het van harte. En we zien natuurlijk al wel echt een tijdje de prijzen dalen. Hè? Dus dat is al een paar weken, maanden aan de gang. Dus hopelijk zet dat door. En dan helpt een zachte winter. Maar weet je, als er dan bijvoorbeeld gisteren wordt gesproken over dat Rusland aan het mobiliseren is voor een inval in de Oekraïne. Ja, dan kan dat zomaar weer effect hebben en de prijzen omhoog schieten. Ja. Dus dat is in die zin zo moeilijk te voorspellen. Het is heel grillig en in die zin is dat prijsplafond nog wel steeds nodig ook? Dat denk ik wel, ja. Het geeft gewoon rust voor consumenten in de markt. Dus ik denk dat het goed is dat het er is. En ook dat het helder is dat het gewoon voor dit jaar zo is. Weet je? Dat je niet elke maand opnieuw hoeft te denken, is het er wel of niet. Ja, dat was op een gegeven moment wel bedacht. Ik ben blij dat ik nu ook u spreek als directeur, CEO van een energiemaatschappij. Want over dat prijsplafond gesproken, hoe is dat proces nou gegaan met minister Jetten? Want op een gegeven moment raakte het in het slop en de finishing touch kwam er maar niet. Wat zat er nou tussen jullie? Nou, goed overleg, overigens. Dus we hebben heel... Als iemand zo begint dat het in goed overleg is gegaan, dan word ik wantrouwig. Ja, dat is jammer. Ik vind dat er tegenwoordig heel veel mensen snel wantrouwig zijn. Dat zouden we denk ik wat minder moeten doen. Maar ik vind echt dat we dat in goed overleg gedaan hebben met minister Jetten. Die is zeer constructief en op alle tijden beschikbaar geweest als wij behoefte hadden aan meer duiding of gesprek. Het is wel een monsterklus geweest. Kijk, je moet niet vergeten, we zijn in september, heeft het kabinet met Prinsjesdag gezegd, er komt een prijsplafond. Ja. En 1 januari is het doorgevoerd. Dat hebben alle energiebedrijven, denk ik, echt geweldig gedaan. Dus er is heel hard gewerkt de afgelopen maanden om dat voor elkaar te krijgen. Dat betekent je IT-systemen aanpassen, je facturatie aanpassen, je klantenservice klaarmaken zorgen dat zij alle vragen kunnen beantwoorden. En dat hebben we gedaan. Dat vergeet de overheid wel eens, of de politiek. Dat hebben we gedaan omdat de overheid zelf niet in staat was om dit in te voeren. In ieder geval niet voor 2023. Dus we hebben het gedaan omdat de Belastingdienst hier niet toe in staat was. Dat was natuurlijk veruit de meest logische oplossing geweest. Ja, die zeiden als uitvoeringsinstantie van, ja luister, dat kunnen wij allemaal niet zo snel regelen. En jullie zeiden als energiemaatschappijen, nou dan doen wij het wel. Dan, ja, we hebben gezegd, als we kunnen helpen, graag, dan doen we dat. Ja. Omdat het belangrijk is dat het prijsplafond er komt. Weet je, dat is in het belang voor klanten. Dat zijn onze klanten, zeg maar. Dus dat wilden we graag faciliteren. Daarom is het af en toe best wel zuur. Of ik merk dat mijn collega's, zeg maar, dus in mijn organisatie, maar ik zie het ook bij andere energiebedrijven, vinden we het best lastig. Als er zoveel wantrouwen is, zoals er op dit moment is over energiebedrijven, en er zo negatief over wordt gesproken. Want eigenlijk, wij hebben toch een beetje het gevoel, we zijn gewoon heel hard bezig geweest om het goed te doen. Oh, hoe wordt er over u gesproken dan? Wat voor gevoel heeft u? Nou ja, er wordt natuurlijk. Sowieso wordt er af en toe de suggestie gewekt dat energiebedrijven 20 miljard aan subsidie krijgen. Energiebedrijven krijgen geen subsidie. Hè. Wij zijn alleen een doorgeefluik voor de subsidie voor consumenten. Gisteren was er een Kamerdebat waar toch een hele felle bewoording af en toe getwijfeld wordt aan of energiebedrijven de waarheid spreken, of ze het geld niet in hun eigen zak steken. En dat, ik denk dat dat niet helpt en dat dat zeker niet de intentie is van ons en van mijn collega energiebedrijven ook niet. Waar komt het dan vandaan, dat wantrouwen? Wat ik kan begrijpen is dat, wat ik denk ik een beetje wat menselijk is misschien ook wel, dat op het moment dat dingen echt belangrijk worden en pijn gaan doen, en dat is wat de energierekening op dit moment doet in huishoudens, hè, dus die doet gewoon pijn het afgelopen jaar, dan ga je er scherper op letten. Ja. En dan gaan mensen meer vragen stellen en dan gaan ze meer kijken van klopt het eigenlijk wel. Dus anderhalf jaar geleden wist de gemiddelde Nederlander niet bij welke energiemaatschappij hij of zij een contract had. Nee. Vandaag de dag weet de gemiddelde Nederlander tot op de komma achter, de cent achter de komma, wat de prijs is voor zijn kubieke meter gas en elektra. Dus dat is een wereld van verschil. Dus het belang is zodanig toegenomen dat ik ook wel begrijp dat mensen alerter zijn, scherper zijn en misschien dus ook wel wat wantrouwder. Het vraagt dus ook iets van ons. Wij moeten beter communiceren, sneller communiceren, transparant, et cetera. Ja. Ik denk dat we dat overigens goed doen. Ons best doen in ieder geval dat doen. Maar daarnaast is er toch ook wel een sentiment in de samenleving en gevoed, helaas vind ik soms, door politiek. Om toch vrij snel te zeggen, die bedrijven zullen wel niet deugen. Dat is niet alleen voor energiebedrijven, daar kunnen alle bedrijven soms wel wat last van hebben. Maar nu zijn wij aan de beurt. Ja. Ja, ik las dat u van huis uit psycholoog bent, dus u moet een heel eind kunnen komen om dit te begrijpen, dacht ik. Ja, maar er komt dus een grens aan mijn begrip. Zeg maar. Dus ik kan er een hoop begrijpen. Ja. En daar proberen wij het ook heel goed te doen. En dat betekent ook dat onze klantenservice mensen doen een fantastische job. Weet je, die hebben dag in dag uit klanten aan de telefoon die zich zorgen maken. En dat vraagt dus om empathie en geduld en uitleggen en goed communiceren. Maar toch een beetje het wegzetten als bedrijven die woekerwinsten maken en over de rug van klanten, hoge prijzen en zo. Dat is gewoon niet waar. Nou ja, de politiek, die gaan natuurlijk ook wel stemmen op de SP pleit bijvoorbeeld voor nationalisering van de energiemarkt. Dus alles wat geliberaliseerd is terug. CDA en VVD, coalitiepartijen, pleiten voor meer overheidsingrijpen op de markt. In december vorig jaar zeiden Kamerleden van beide partijen, we hebben ons in slaap laten sussen omdat de liberalisering lang leidde tot lage energieprijzen. Er was daardoor geen oog voor weeffouten in het systeem. Welke weeffout zit er in het systeem? Nou, het zijn niet mijn woorden, dus ik zou dat ook moeilijk vinden om te zeggen. Kijk, wat ik. Dus, en het is wel denk ik een gesprek wat we aan moeten gaan. Moet er iets veranderen, wat u betreft ook? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat we gezien hebben dat de liberalisatie jarenlang, en dan praat je echt over 10, 15 jaar, gezorgd heeft voor inderdaad hele lage prijzen, scherpte, efficiëntie. Dat is iets wat bedrijven echt beter doen en meer brengen dan de overheid dat kan en wil en doet. Dus we hebben er heel lang van geprofiteerd. Vorig jaar hebben we voor het eerst een jaar gehad dat het tegen zat. Nou, ik denk niet dat het dan zinnig is om meteen te roepen, we moeten het terugdraaien. Dat is denk ik een scheve verhouding voor de 15 jaar daarvoor. En je moet kijken naar, ergens moet je ook afvragen, zouden die prijzen dan lager zijn geweest als we in overheidshanden waren geweest? Ik denk het niet. Weet je, hoe goed de overheid ook een aantal dingen doet. We hebben geen invloed op de oorlog in de Oekraïne. Hè? Dus het is, daar is het begonnen, hè? Met hele hoge prijzen. Nee, maar CDA en VVD zeggen ook niet alles terugdraaien. Dat is wat de SP zegt. Maar CDA en VVD zeggen, we hadden geen oog voor weefhout in het systeem. Ik heb hier bijvoorbeeld een tijd geleden een collega van u gehad. Die had een energiemaatschappij. Die ging op de fles, omdat er blijkbaar de contracten werden weer doorverkocht en weer doorverkocht. Hij wist eigenlijk helemaal niet met wie die zaken deed. Een of andere malafide partij zat daarachter. Daar klopte van geen kanten. En mensen die bij hem klant waren, kregen gewoon een brief van, ja, luister, of je moet meer gaan betalen, of je moet naar een andere energiemaatschappij overstappen. Dat kan ook niet de bedoeling zijn natuurlijk. Nee, dat zou zo'n weeffout kunnen zijn. Ik noem maar dat zou een weeffout kunnen zijn. Kijk, en ik denk ook dat, wat het goede is, ik vind, zeg maar, je gunt niemand deze crisis en al helemaal niet mensen die echt met de oorlog te maken hebben, maar laten we er in ieder geval wel het beste uithalen. Nou, een van de dingen is, het toezicht wordt aangescherpt en dat juichen wij toe. Hè? Dus goed toezicht juichen wij absoluut toe. Dus als dat bijvoorbeeld betekent dat je scherper bent op het inkoopbeleid van energiebedrijven. Hè? En dus een van de dingen die wordt gezegd, je mag niet speculeren. Weet je? Ja. Dus je moet gewoon zorgen dat je 100% als het ware inkoopt voor, hè, als je een klant krijgt, ga je meteen inkopen. Dat zijn belangrijke dingen. Dat gebeurde niet in het verleden. Er werd natuurlijk toch gespeculeerd. Dat zijn de bedrijven die ook failliet gegaan zijn de vorige winter. Ja. Hè? Dus bedrijven die niet goed hadden ingekocht. Maar bijvoorbeeld, even tussendoor te komen. U bent ook geen bedrijf dat zelf energie opwekt. U verkoopt ook alleen maar contracten door. Toch? Nee, u heeft geen eigen centrale waar energie opgewekt wordt. Wij werken niet zelf op, nee. Maar we verkopen niet contracten door, maar wij kopen in, zeg maar, voor klanten en leveren dat gewoon aan de klant. Hè. Dus daar zit niet een of andere rare andere partij nog tussen. Wij kopen in gewoon bij hele grote producenten van gas en elektriciteit. Ja, en dat moet ook zo blijven, zegt hij. Die markt moet de markt blijven. Ja, dat denk ik wel. Die markt functioneert gewoon goed, nog steeds eigenlijk. Alleen op dit moment met hele hoge prijzen. Ja, wat is het dan in de politiek dat er de stemmen op gaan, zelfs in de coalitiepartijen, om hier wat meer regulering in toe te gaan passen? Als ik heel eerlijk ben, heb ik daar niet goed een antwoord op. En het maakt in ieder geval wel dat we gezegd hebben, dat doen we ook met Energie Nederland, zeg maar, met de hele sector. Laten we gewoon goed met de politiek en de overheid in gesprek zijn. Ja. Want we moeten dit niet willen met elkaar. Je moet geen wantrouwen willen hebben in dit soort grote, met dit soort grote belangen. Dus laten we het gesprek er maar over aangaan. Uw uitgangspunt is in ieder geval niks veranderen. Tot slot. Nee, ik zeg eigenlijk niks veranderen, maar niet nationaliseren. Okay. Ik denk niet dat het antwoord is. Tot slot. Gisteren bekend dat de autoriteit Consumentenmarkt wil dat er binnenkort makkelijker wordt om weer vaste contracten te krijgen en dat het wat moeilijker wordt om over te stappen van de ene naar de andere energiemaatschappij. Jullie zijn eigenlijk groot geworden door mensen die overstapten. Is dat slecht nieuws dan voor jullie? Nee, we vinden dat heel goed. Wij vinden, dit is iets waar we ook als sector echt van hebben gezegd, dit moet er komen, anders kunnen we geen vaste contracten aanbieden met dit soort grillige marktdynamiek en prijzen. En wij zijn, Klopt dat wij natuurlijk groot geworden zijn met mensen die overstapten. Maar tegelijkertijd hebben wij altijd gezegd, wij willen geen slapers. Wij willen geen klanten die niet in de gaten hebben wat er met hun contract gebeurt. Wij willen wakkere klanten. En dus dat betekent dat we eigenlijk altijd bezig waren klanten naar vaste contracten te brengen. En dat zie je nu ook nog terug. Dus we hebben nog steeds ruim 50% van onze klanten zit op dit moment nog in een vast contract. Okay, dat is echt meer dan je elders in de markt ziet. En als je nu dus klant wordt, dan krijg je ook weer vast contract bij jullie? Nee, nu nog niet. Vanaf wanneer weer? Dus, nou, als deze nieuwe regelgeving ingaat, dat is per 1 april... dan komt er een nieuwe boetesysteem. Dan wordt het in ieder geval mogelijk weer om het licht te gaan aanbieden. Mag ik u hartelijk danken, Carolien Prinsen, CEO van Budget Energie. Geld. Je leven. Steeds meer jongeren tussen 18 en 22 jaar eindigen op straat. Slecht nieuws, het aantal dakloze jongeren nam afgelopen jaar toe met maar liefst 50%. Blijkt uit cijfers van Leger des Heils. Deze ex-dakloze jongeren vertelt hoe dat is. Het was een rollercoaster, om heel eerlijk te zijn. Eigenlijk ja, heel apart om ook van bank naar bank te gaan. En ook af en toe gewoon bij totaal vreemden in huis te komen. Ik heb natuurlijk ook onder trappen geslapen. We hebben in een liftschacht geslapen. Ik had €260 elke maand om van te leven. Uitkering? Of... Uitkering, ja. En dat was af en toe best moeilijk. En ja, daar kwam dus ook af en toe bedelen bij kijken. Je trots aan de kant zetten, dat is het vooral. Ja, hoe kunnen deze jongeren die tussen wal en schip vallen het beste geholpen worden? Nou, Stichting Het Bouwdepot denkt een oplossing te hebben. Zij ondersteunen jongeren een jaar lang met een vast maandelijks inkomen, zodat ze aan hun toekomst kunnen werken. Manon van Hoekel is de bedenker van het Bouwdepot. Van harte welkom. En Eden van Engelen is hier ook, deelnemer aan het Bouwdepot. Van harte welkom ook. Goedemiddag. Hallo. Ja, Ede, we hoorden net een dakloze jongere praten hoe het leven was. Herken je wat je hoort? Sommige stukken, ja. Ik weet wel hoe het is om van bank naar bank te gaan. Daar bijna geen privacy te hebben of je eigen dingetje. Maar het bedelen en zo, dat heb ik allemaal niet gedaan. Nee. Kan je iets vertellen hoe jouw dakloze leven eruit zag? Hoe mijn leven eruit zag? Eigenlijk heel kort door de bocht. Ik werkte heel veel. Ik was om 6:00 ochtends pakte ik de fiets. En de mensen op de binnenplaats die waren al aan het roken of waren drugs aan het gebruiken. En dan heb ik het over 6:00 ochtends, terwijl ik dan eigenlijk op een fietsje ging de moed op te rapen om gewoon te gaan werken en geld verdienen. Ja. Ja. En hoe kwam het dat je op straat belandde? Nou, ik ben echt beland omdat bij mijn thuissituatie, al toen ik heel klein was, was het al best wel een grimmige sfeer. We hadden best een heftige vechtscheiding tussen mijn moeder en mijn vader. Uiteindelijk heb ik daar best wel wat trauma's aan overgehouden. En nog steeds last van mijn depressie al meer dan 10 jaar. Ja. Toen ben ik hulp gaan zoeken, ben ik in een kliniek terechtgekomen. Uiteindelijk ben ik in de jeugdhulp terechtgekomen. Dus instellingen, zorginstellingen. En vanuit daar ben ik naar mijn safe house gegaan. Om te kijken wat de volgende stap zou zijn. Met mij eventueel wat ze bij mij aan zouden. Ja, wat ze eigenlijk zouden gaan doen met mij. En nu hebben we het specifiek over dakloze jongeren. Mm-hmm. Dat is dan vooral, dan hebben we het vooral over zeg maar verleefdheid vanaf 18 jaar. Ja. Want dan veranderen dingen. Hoe zit dat? Ja, ik zat dus op safe house en ik was 17. En die dag daarna zou ik 18 worden. En toen dacht ik, oh nou leuk, mijn 18e verjaardag. Iets waar ik naartoe heb lopen kijken al heel mijn leven. En dat was ook de eerste dag van de corona. En op diezelfde dag dat ik 18 werd ik op de opvang gedropt. En dat was mijn 18e verjaardag. Op de dakloze opvang? Ja. Waar gewoon de volwassen zwervers, noem ik maar even, zitten. Ja, precies. Ja, en daar moet je dan tussen gaan leven. Ja. Ja. En dan is dat 18e verjaardagscadeautje. Ja. Manon van Hoekel van Bouwdepot. Jij dacht dat moet niet de bedoeling zijn. Dat je op je 18e verjaardag al in een officiële dakloze opvang belandt. Aantal dakloze jongeren is toegenomen. Hoe kan dat eigenlijk? Dat toeneemt, dat aantal? Nou, we zien enerzijds levende bewijs van dat veel jongeren die dus uitstromen uit de jeugdzorg, daarvan bijna de helft komt binnen 1 of 2 jaar op straat terecht of wordt in ieder geval een periode dak of thuisloos. Het komt ook omdat als je tussen 18 en 21 bent en je wil een uitkering aanvragen, dan is die dus maar €265. Nou, dat snapt iedereen, daar kan je natuurlijk niet van leven. En dat komt omdat we als overheid verwachten dat ouders financieel bijspringen. Maar ja, dat is precies deze doelgroep. Ja, die ouders zijn financieel buiten beeld. Dat is een beetje een merkwaardig uitgangspunt, zou je zeggen. Dat zou je zeggen, ja. Maar helaas is dat wel zo. En daardoor weten we dus dat jongeren echt heel snel heel diep in de schuld terechtkomen. Dus gemiddeld bouwen ze dan een schuld van €666 per maand op. Ja. Dus je kan je voorstellen binnen 3 jaar hoe diep je dan in de schulden zit en daar eigenlijk niet meer uit kan komen. En dacht jij, ik ga dat bouwdepot beginnen? Dat is niet een huis of zo, daar moeten we niet aan denken. Maar hoe zit het in elkaar? Ja, bouwdepot is eigenlijk een initiatief die jongeren een inkomen geeft van €1.050 per maand. Helemaal vanuit vertrouwen. Dus het is een jaar lang. En wij geloven dat jongeren eigenlijk zelf het beste weten wat zij nodig hebben en welke stappen ze moeten zetten om hun leven weer op te bouwen. Dus ze bouwen eigenlijk dat jaar echt aan het fundament van hun leven. En dat kan zijn je schulden aflossen, een eigen woning vinden, zoeken wat voor studie bij je past, maar ook bijvoorbeeld zorg en naar een therapeut gaan bijvoorbeeld. Veel jongeren komen daar niet aan toe omdat ze dus hun eigen risico niet kunnen betalen. Omdat ze gewoon ver weg gewoon niet het inkomen hebben. Nee. En ik denk meteen, wie financiert dat dan? Wie betaalt dit dan? Ja, goede vraag. We zijn gestart als project met allerlei subsidies om echt te laten zien en te onderzoeken wat doet het nou? We dachten, we kunnen er eindeloze rapporten over schrijven, maar laten we het gewoon gaan doen. Dat heeft eigenlijk zo goed uitgepakt dat inmiddels 4 gemeenten meedoen en 60 jongeren een bouwdepot ontvangen. Dus het wordt op dit moment gefinancierd door gemeenten. Was je zelf verbaasd dat je niet eens tegen rapport hoeft te schrijven om iets voor elkaar te krijgen in dit land? Nou, ik heb zelf een ontwerpachtergrond en ontwerpers maken altijd prototypes om eigenlijk soort bewijslast te laten zien van hey, dit is hoe het eruit ziet. Ja. Dus we gebruiken echt die verbeeldingskracht door veel voorbeelden als Eden, die laat zien, ik heb echt in een jaar een grote verandering kunnen maken en het heeft me rust gegeven. Dus verhalen van de jongeren, dat zijn eigenlijk onze prototypes, zou je kunnen zeggen. Want welke veranderingen brengt zo'n inkomen met zich mee, Eden? Jou? Eigenlijk heel veel. Bij mij was dus eigenlijk de basis sowieso voor een woning te gaan kijken. En daar komen ook wel andere stukjes bij. Naast dat ik voor een woning aan mezelf wilde werken. Dat ik bijvoorbeeld naar Amsterdam kon gaan. Dat ik mijn treinkaartje kon betalen om daar naar het ziekenhuis te gaan. Hm. Bij het VUMC. En dat ik ook met mezelf aan de slag kan in plaats van alleen de financiën en de dingen om je heen. Want €1.050, hoe voelt dat dan als je dat per maand krijgt? Ja, als je dat per maand krijgt, eigenlijk het moment dat ik het hoorde, toen zat ik eigenlijk dreigde ik in de schuld komen. Dus het kwam van mij echt als een roeping, zeg maar. Ja. Ik heb er heel veel aan gehad, aangezien ik naast dat ik gewoon de belangrijke dingen deed, ook gewoon eindelijk een keertje iets leuks voor mezelf kon doen. Mm-hmm. Een beetje de tijd kon inhalen, dingen kon kopen die ik eerst niet kon kopen. Dus eigenlijk jezelf een beetje verwennen en uiteindelijk ook beter leren omgaan met geld. Dus ik heb er best wel veel aan gehad. Ja, geld is dan in die zin, het is niet alleen fijn om te hebben, maar het geeft ook een soort van basisrust. Ja, zeker. Je hebt een beetje meer ademruimte dan de hele tijd het gevoel dat iedereen op je nek zit te hijgen. Ja. Dat je heel erg de drang hebt van hey, dadelijk heb je grote schulden, die bouwen dus steeds op. Ja. Dus dat je wel gewoon rustig kan landen, zeg maar, om aan jezelf te werken ook. Ja, Manon, ik zit toch te denken, dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Als ik in Den Haag zou werken op een van de ministerie, zou ik denken, wacht even, wat is dit? Als ik luister nu, zou ik denken, wat is dat voor projecten? Hoezo kunnen wij dit niet inrichten met elkaar? Waarom moet dit vanuit een... Het is natuurlijk prachtig, maar waarom moet dit vanuit een stichting komen? Ja, ik denk omdat we echt nog een heel verkeerd beeld hebben over wie die doelgroep nou precies is, dak- en thuisloze jongeren. Waar gaat dat mis? Ik krijg eigenlijk vaak als eerste de vraag van, geven jongeren het niet aan de verkeerde dingen uit? Gaan ze er geen drugs van kopen of drank van halen? En dat zegt eigenlijk heel veel over het beeld wat we hebben. Namelijk dat het jongeren zijn die niet deugen. Die zelf verkeerde keuzes maken. Dus heel vaak als jongeren eerst een uitkering aanvragen of ze willen hulp, worden ze heel erg snel aangesproken op hun gedrag. Dat ze eerst een training moeten volgen. Werken aan zichzelf. Terwijl dat is niet per se hun probleem. Ze hebben gewoon geen inkomen. Is het heel gek gedacht dat risico wel kan bestaan? Ja, als ik eerlijk ben, vind ik dat best wel gek gedacht. Want als ik aan jou vraag of aan een ambtenaar van haar vraag van hey, hoe zit dat met jouw kinderen? Dan wordt er heel anders over gepraat. Alsof het echt ja, een heel andere doelgroep is. Dat het gaat over de ander. Terwijl ja, het zijn jongeren die bij wijze van mijn neefjes of nichtjes hadden kunnen zijn. Ja. En tuurlijk maken die af en toe ook een fout. En Eden, je had een heel mooi voorbeeld van... je had een leuke date gehad met je vriendin. En toen zei je achteraf... ja, de volgende keer ga ik dat aan het eind van de maand doen. Want dan weet ik wat ik nog over heb qua geld. Ja. Nou, en gebeurt niet alleen jou hoor, Eden. Nou ja, mooi dat je dat zegt. Geld uitgeven. Veel jongeren geven ook aan... ja, deze les had ik alleen kunnen leren door het zelf een keer mee te maken. Ja. Dus hoeveel begeleiders dit ook tegen je zeggen. Ook die ruimte om af en toe een miskoop te doen. Ja, die hebben we allemaal nodig. Maar zeker op deze leeftijd. Het gaat dus mis omdat we verkeerd naar deze doelgroep kijken. Naar deze mensen kijken. Ja, en omdat we dus een verwachting hebben dat de ouders het gaan oplossen. Terwijl die ouders buiten beeld zijn. Ja, en we denken dat ze eigenlijk zelf niks kunnen. Ja. Ja. Nu dit gezegd hebbende, gaat dit navolging vinden? Je zegt de 4 gemeentes zijn er nu ook mee bezig? Ja, ja, er zijn gelukkig steeds meer gemeentes enthousiast. Ons doel is om uiteindelijk zo rond de 120, 150 jongeren een bouwdepot aan te kunnen bieden. En dan vinden wij dat er genoeg bewijslast moet zijn om het echt in het systeem te krijgen. Want ja, het moet nu nog een beetje op een omslachtige manier. Maar ja, we vinden het uiteindelijk gewoon aan het Rijk om hier een oplossing voor te vinden. Ja. Lijkt wel een rechtszaak. Bewijslast vinden. Goed. Veel dank voor jullie verhaal. Prachtig initiatief. Manon van Hoekel van het Bouwdepot, dank je wel. En Ede van Engelen, dank voor het delen van jouw verhaal. En ik ben blij aan je lach te zien dat het goed met je gaat op dit moment. Ja, dank je wel. Dank dat jullie waren. Dit was Geld of Lever voor vandaag. Zo dadelijk de collega's van 1 Vandaag. Vandaag gepresenteerd door Hila Noorzij. En wij zijn er om 6:30 weer met Dit is de Dag. Daarin een gesprek met politicus Annabel Nanninga over het partijprogramma van Ja 21 over de provinciale verkiezingen die in maart zijn. Dank voor het luisteren. Fijne middag nog. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Nou bent u een nieuwe leider. Laten we dan maar meteen een heet hangijzer bij de kop pakken. Asiel. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. U vond hem al aankomen. Ja, ik dacht, meneer Kokkelman gaat me er niet makkelijk vanaf laten komen. Sven Kokkelman met Sven op 1. Ik ben niet alleen maar tegen. Ik ben op zoek naar oplossingen voor echte problemen in het land. Eén gast, één interviewer. Maar valt er met u te praten over de beperking van het aantal asielzoekers? Nou zullen we ook met elkaar het gesprek moeten voeren. En alle vragen die gesteld moeten worden. Komen jullie eruit met z'n vieren? Ja, dat is een goede vraag. Daar heb je het gesprek voor. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten vanuit de welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Zoek je een auto voor je gezin, de boodschappen of je werk? Er is altijd een Broekhuisauto die bij je past. Ruim 3.500 occasions direct uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod op eenbroekhuisauto.nl. Broekhuis beweegt mensen. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Koop nu een occasion en krijg €500 tanktegoed. Ga naar eenbroekhuisauto.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt.